إنه كان مخلصا إنه كان بسم الله Türkiye Cumhuriyeti'nde 1996 yılında kurulan ESKAD'ın birbirinden başarılı organizasyonu imza atan ESKAD'ın düzenlemiş olduğu Fatih İmdat hocamızdan tilavetler dinledik. Kasım 2003 hepinize sayılar sevgiler.